mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. Ballonvaren en financial fair play. Een sluwe combinatie van onderwerpen. Zometeen in BVSC na het NOS Journaal van 1:30. Jan van der Putten. De Amsterdammer van 22, die wordt verdacht van het bedreigen van demissionair premier Rutte, blijft langer vastzitten. Volgens de rechter is de kans groot dat hij anders weer opruiende berichten gaat plaatsen op sociale media. Het vliegverkeer tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat gaat om middernacht in, meldt de Marokkaanse overheid. De Britse koningin Elisabeth doet het op doktersadvies wat kalmer aan. Ze heeft een bezoek van 2 dagen aan Noord-Ierland afgezegd. De 95-jarige koningin moet een paar dagen rust houden. En tennissers die in januari willen meedoen aan de Australian Open moeten gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. En Novak Djokovic zal het door zijn titel in Melbourne mogelijk niet verdedigen, want Djokovic is tegen vaccinaties. Dankjewel Jan. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Enkele files staan er toch nog. Bij Amsterdam op de A10 de Ring Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel 20 minuten. Het komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. 2 rijstroken zijn afgesloten op de A15 Rotterdam richting Europort tussen Rotterdam Heijplaat en Spijkenissen een kwartier vertraging. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. Tot slot de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en knooppunt Velperbroek ook 10 minuten tijdverlies. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, Roelof met Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een feest gisteren, wat een feest. Ongelooflijk, ik ben geen Ajax-ziet, maar mijn geel-zwarte hart zwol van trots. Wat een keeperswerk. Ja, dat dacht ik. Ik zag jou tweeten. Pasveer is de enige die dit Ajax menselijk maakt. Wat bedoelde je daarmee? Hij is de enige. Kijk, dit was een onmenselijke voetbalmachine. En bij Pasveer heb je toch altijd zoiets. Het kan goed gaan en het kan fout gaan. Maar het ging gisteren natuurlijk ongelooflijk goed. Hij hield alles eruit op miraculeuze wijze. Maar het had ook anders kunnen aflopen. En juist dat gevoel dat Pasveer mij gaf van, ik kan ook in dat elftal staan. Sterker nog, ik denk als ik in dat elftal had gestaan in de goal, sluit ik niet uit dat ik ook de nul had gehouden, omdat de rest zo goed is. Ja. Het publiek je opzweept. Je hebt allemaal dat gevoel gehad van, ja, dit is te goed voor mij. Maar in de goal, ja, dat zou eventueel zijn weggelegd als ik een maand niet vet eet of mijn haar in een knotje doe. En ik ben al wat ouder. Het geeft toch dat gevoel van, ja, ook ik kan deel uitmaken van dit PlayStation-team. BVSC. BNN VARA Sportcombinatie. Met Roelof de Vries. En aan mijn rechterzijde actrice en kracht en vechtsporter Jijke Bel voor lijst goedemiddag. Lijst wordt steeds langer, hè? Ja, het lijst wordt steeds langer. Ja, wat ben je allemaal nog meer van plan? Hosselen. Goed, hosselaar Jijke Bel voor. Vandaag in BVSC Nederlands succes in de categorie vervoerssporten. Ja, het is er weer eens tijd voor. Oh. Ja, en wordt de overname van de slapende reus Newcastle United toch nog in de kiem gesmoord? Je hoort het allemaal naar Sport in de Media. Het WK voetbal wordt nu nog om de 4 jaar gehouden. Dat mag bekend zijn, maar de vraag is voor hoe lang nog? Wereldvoetbalbond FIFA vergadert deze week over een WK om de 2 jaar. Dat zou natuurlijk veel meer geld kunnen opleveren. Jijke, zit jij er als kijker op te wachten? Nee, ik bedoel, ik moet al alle wedstrijden kijken. Ik heb ook recht op een zomerrust. De voetballers hebben recht op een zomerrust. En wat is een WK als het om de 2 jaar wordt gehouden? Dat is het gewoon niet meer speciaal. Ja. Is een WK nog een WK als niemand hem hoort vallen? In een bos. Ja, het draait natuurlijk allemaal om geld bij de FIFA. En daarom heb ik vanochtend even gebeld met sportmarketeer Ruud van der Knaap. En die snapt het businessplan wel. Nou kijk, vanuit de commercieel opzicht snap ik Infantino ook hartstikke goed. Want een WK levert de FIFA iedere 4 jaar zo'n 4 miljard euro op. Waarvan de helft ongeveer uit media-inkomsten komt. Dus televisierechten en zo. En zijn gedachte is natuurlijk, als ik dat om de 2 jaar organiseer, dan verdubbelt dat bedrag. Ik denk ook dat dat best zou kunnen, dat dat bedrag verdubbelt. Infantino werd even genoemd, dat is de FIFA-baas. Financieel gezien, zegt Ruud, is het een doortimmerd en een goed plan, voor zover hij dat kan beoordelen. Ja. Ik denk een beetje kort door de bocht, want als iets, het is toch vraag en aanbod. Als het, ja, als het om de 2 jaar komt, dan denk je, nou, ik skip hem dit jaar. Ja, dan denk jij, maar ja. Nee, ja. Ik heb een ander idee. Stel, ze maken een A- en een B-WK. Ja. Snap je? A zijn echt de grote landen die altijd winnen. En B is meer, je weet toch, de kleine landjes die nooit kans maken of wat dan ook. Bij ijshockey is dat volgens mij. Ja? Dan heb je ook een CWK volgens mij nog. Dat lijkt me zo leuk. En dan kan Suriname ook eindelijk een keer meedoen aan een WK. Nou, neem het mee, Infantino. Alle bondscoaches en voetbalbonden zijn uitgenodigd om mee te praten over die nieuwe plannen. Maar onze Louis van Gaal, die is er niet bij. Net als bijvoorbeeld de Duitse bondscoach Hansi Flick. Maar apart, hè, dat wij niet zijn aan tafel zitten. Maar ze zijn het er niet mee eens. Nee, ze willen het niet. Dat is gek. Maar ik vroeg het aan Marian Olfers vanochtend, oud-sportbestuurder. En die vond het juist een uitstekende strategie van de KNVB. Als we naar het verleden kijken, zien we dat Nederland vaak op de bres sprong. Bijvoorbeeld om anderen de maat te nemen. Dat heeft ons vaak internationaal duur komen te staan. Terwijl wij in Nederland vaak denken, fijn dat het toch gezegd is. Maar dat is dan vooral voor Nederland heel fijn dat het gezegd is. Het is soms beter om het internationale spel wat meer op de achtergrond te blijven. En wel het spel te spelen, zodat je natuurlijk uiteindelijk het resultaat behaalt. En dat is niet om de 2 jaar een wereldkampioenschap organiseren. Wat Marian Olfers hier eigenlijk zegt en heel keurig verpakt is, wij Nederlanders hebben vaak een beetje groot bek. En dat pakt dan niet goed uit. Dus beter speel je het wat sluwer. Iets diplomatieker. Precies. We gaan naar Roubaix. Daar rijden de baanwielrenners de komende dagen een WK. Niet op de openluchtbaan, waar 2 weken geleden nog volledig bemodderde renners overheen kwamen. Maar lekker warm binnen. De Nederlandse baanwielrenners zijn hot. Ze pakten op de Spelen veel medailles. Maar biedt dat ook garanties voor de aankomende wereldkampioenschappen? Nou, dat weet Eurosport-commentator Nick Stüppeler in zijn voorbeschouwing in 30 seconden. Ja, ik verwacht 5 dagen prachtige sport. Het baanwielrennen heeft natuurlijk alles. Het is krachtig, elegant, snel, dynamisch. En veel kansen voor Nederland deze week. Met vandaag direct een van de hoofdnummers met de teamsprint, waar we de beste slowploeg van Nederland weer aan het werk kunnen gaan zien. Sprinten mooi wordt hopelijk een mooi duel tussen Lavrijs en Hoogland, wat zomaar op een paar millimeter beslist kan worden. Kirsten Wild gaat afscheid nemen. En het toernooi is natuurlijk ook een introductie zo van een nieuwe generatie richting Parijs 2024. Ja, jij belt altijd dat je ziekjes bent als we het over wielrennen gaan hebben. Ja, nee, baanwielrennen vind baanwielrennen ik leuk. Is wel je, want het is gewoon kort, krachtig, het is binnen. Dus ik hoef niet naar bemodderde mensen te kijken. En ik vind het juist wel tof om te zien. Je hoeft niet naar bemodderde mensen te kijken. Vinden sommige mensen juist een van de prees van Parijs-Roubaix. Echt? Echt waar. Oh, ieder zijn ding. De sidepick dan, van de sidekick, jouw ding. Oh, ja. Ik ben deze week even in de muzikale kant van het voetbal... Wie schrijft deze teksten? Ja. Gewoon doorlezen. Pak hem maar op bij voetballers zijn wereldsterren. Oké, voetballers zijn wereldsterren. En dan heb ik het nog niet eens alleen maar over de spelers van Real Madrid en Liverpool, maar ook de spelers van PSV bijvoorbeeld. En de grootste eer is natuurlijk als er een nummer over je wordt gemaakt. Mm. Ik geniet dus al een paar dagen van het heerlijke nummer van de Ivoriaanse rapper. Die maakte een nummer over de PSV-speler Ibrahim Sangaré. En dat klinkt dus zo. Ibrahim Sangaré. Oh, je hebt meteen een dansshow. Ik moet zeggen, het klinkt niet verkeerd, nee, Leonie Blokhuis. Ja. Steeds meer voetballers doen wat met muziek, hè? Ja, vind ik fijn. Ja. Ja, in plaats van dat ze iedere keer coach gaan proberen te worden of wat dan ook, gewoon ambieer lekker een muziekcarrière, een beetje positieve muziek, maar niet zoals Ryan Babel, die, weet je wel, Ibrahim Afellay hebben het laatst over gehad, dat hij hem ging dissen in een track. Ja. Maar gewoon je positief. Vrolijk. Ja, vrolijk en elkaar positief. Een beetje een hart onder de riem steken of zo. Nee. Ja. Alleen maar liefde hier bij FJC. Drama bij Newcastle United. De club dacht schathemeltje rijk te zijn en mee te gaan doen in de Engelse top. Maar vanochtend werd manager Steve Bruce ontslagen. En blijkt het ook nog maar de vraag te zijn of de club wel echt veel geld uit kan geven. 18 van de 20 Premier League clubs stemden namelijk in met een nieuw plan, waarbij clubs in die Premier League in ieder geval de komende maand geen sponsordeals mogen sluiten met bedrijven die gelinkt zijn aan de eigenaren van diezelfde clubs. Je kijkt nu al moeilijk, kijken, maar gelukkig weet een Jelle Maasbach er meer van, financieel journalist. Goedemiddag, Jelle. Hi, goedemiddag. Dit is een groot probleem voor de Saoedische eigenaren van Newcastle, schijnt er. Ja, zeker. Kijk, de meeste Engelse clubs die zijn wel eigendom van een prins, van een sheik of van een rijke zakenman. Maar dit was weer echt next level. Dit is eigendom van een investeringsfonds van de rijkste familie van de wereld. Van de Soedische familie. Die heeft meer dan 100 miljard. En die dachten, we gaan gewoon heel veel geld erin pompen. En dat doen we via een sponsordeal. Dus er komt een ander bedrijf bij. Dat gaat onze club sponsoren. Dan krijgen we heel veel geld binnen. Mm-hmm. En met dat geld kunnen we topspelers gaan kopen. Maar daar is nu dus een streep doorgezet door die andere clubs. Die hebben daar geen trek in. Nou zou je denken, ja, maar waarom moet dat eigenlijk via een sponsor? Die familie is hartstikke rijk. Pompen die dat niet gewoon rechtstreeks die club in? Nou, en dat is wel eigenlijk goed nieuws. Dus financial fair play, heel simpel gezegd. Die clubs die moeten zich gewoon allemaal aan begrotingregels houden. Het break-even principe, dat is heel simpel. Er mag niet meer uit worden gegeven dan dat er binnenkomt. Daarmee zorg je er dus voor dat het een beetje gelijk verdeeld is tussen de clubs. Dus niet dat er een rijke eigenaar komt en die zegt, oh, ik pomp er 500 miljoen in. Dat de volgende zegt, ik pomp er een miljard in. En dat je dus echt debiele situaties krijgt. Dus ze moeten zich aan die financial fair play houden. Ze moeten eerlijk omgaan met de financiën. Mm-hmm. Je moet gewoon een beetje normaal begroten. Maar dat kan je omzeilen door te zeggen, we hebben een sponsor binnengehaald. En die stopt 200 of 300 miljoen per jaar in de club. Zoals Newcastle het wilde doen. En dat zou dan een vriendje zijn of een kennis van die Soedische rijke familie. Maar daarvan zeggen die andere clubs, dat willen we niet. Ze zijn natuurlijk als de dood dat er zoveel geld in die club gaat zitten, dat ze echt topspelers gaan wegkopen bij die club of vanuit Engeland halen. En dat Newcastle in één keer een serieuze titelkandidaat gaat worden. Nou zijn er natuurlijk meer clubs met een hele rijke eigenaar. Chelsea, Manchester United, Liverpool, die hebben allemaal tegengestemd. Ja, een beetje hypocriet, toch? Ja. Ja, precies. Helemaal, het is gewoon schijnheilig. Want die clubs die hebben dat ook gedaan. Chelsea met Abramovic, de Russische roebels. Die clubkast is helemaal gevuld met zijn geld. Bij City zijn het rijke eigenaren. Manchester United is van de Amerikaanse zakenfamilie. Dus al die clubs hebben precies hetzelfde gedaan. Ja. Alleen nu komt Newcastle United met dan zo'n gigantisch rijke eigenaar. Die familie alleen al heeft 100 miljard. En dit is dan een investeringsfonds wat nog meer bezit. Mm. Tussen de 300 en 400 miljard. Daar kunnen we bijna geen verbeelding van hebben. Of zeg je dat? Geen voorstelling van maken. Nee. Geen voorstelling van maken, dankjewel. daar zijn die andere clubs, die zijn daar bang voor. Dus het is een beetje schijnheilig. Nu komt het ze niet goed uit. En nu denken ze van, laten we nu maar tegenstemmen. Onze clubkast ziet er gewoon redelijk uit. Ja. Laten we die Soedies maar tegenhouden. En stel je voor, deze regel wordt definitief. Heeft Newcastle dan een enorm probleem ook? Ja, financieel probleem natuurlijk. Want ze hebben gewoon echt geld nodig om de concurrentie aan te gaan. Dat is een open deur. Maar er speelt nog iets anders. Dat is echt een prestigestrijd. Het is echt een wedstrijdje verplassen onder die eigenaren. Het is echt niet wie heeft het grootste jacht of wie heeft het meeste geld. Maar wie heeft dan de meest succesvolle club? Nee. Kijk, dat is bij Chelsea, dat is bij City en bij Man U. Het is natuurlijk wel heel wijs om te zeggen tegen de ander van, nou, ik heb de nummer 1 club in de Premier League. Dat is wat die familie erachter, wat dat investeringsfonds ook heel graag wil. Maar ja, als ze er geen geld in mogen pompen en ze moeten het met deze begroting blijven doen, ja, dan kun je niet heel veel bijzondere spelers halen. En dan wordt het nooit de nummer 1 van de Premier League. Nee. Dus, dan moet je een tweede club oprichten die voor veel te veel geld spelers koopt, want dan komt er wat binnen en dan, nou ja, goed. Ja. Zullen ongetwijfeld andere constructies worden opgetuigd, toch? Ja, echt een goochel constructie. Ik vraag me af of ze het helemaal erdoor krijgen. Maar stel dat al die clubs, want dit is nu tijdelijk, je zei het terecht in het begin, dit is nu voor een maand. En dan gaan ze weer verder kijken van, kunnen ze dit voor altijd opleggen aan Newcastle? Stel dat ze het op kunnen leggen, ja, dan gaan ze misschien op zoek naar iets anders. Ja. En vergis je niet, die hebben natuurlijk zoveel geld. Die zullen ook wel een goed advocatenteam erop hebben gezet die dat gaat uitzoeken. Die zijn sowieso de grote winnaars, denk ik. Ja. Precies, dat zijn altijd weer de winnaars. Dank voor de update, Jelle. Jelle Maasbach was dat. Jacke Belfer, heb je gekeken gisteren? Ik heb de samenvatting gezien. Nou, dat was ook genieten, denk ik. Ja. Het was een prachtige avond gisteren in de Johan Cruijff Arena. Ajax overklaste Borussia. Hè. Willem Vissers die schreef in de Volkskrant, Ajax was de machine van confetti die het stadion bijna hallucinaties bezorgde. Ja. Zo regende het snippers van geluk. Wauw. Ja, prachtig. Daarom gaan we nog even terug naar deze bijzondere voetbalavond. Dortmund is de favoriet in deze groep. En we moeten onze positie kennen als Nederland. Maar ik denk dat ja, ook dat moet morgenavond hier wat gaan beleven. Prachtige avond in het verschiet. Hoewel, Ajax won maar één van de laatste Europese wedstrijden tegen Duitse clubs. Goeie bal op Anthony. Hier komt de kans aan voor Ajax en die moet erin. Maar die gaat er niet in. Vrije trap. Ajax, Berghuis achter de bal en hij gaat in de korthoek. Hij gaat erin. Het is Taric die het doet. En de goal in de 11e minuut voor Ajax is al een feit. Om van te smullen. Ik denk eerlijk gezegd dat die van Dortmund geen idee hebben wat ze nu is overkomen tot nu toe. De bal opnieuw wordt ingebracht. Haller wil omhoog samen met Gravenberg. En een schot en een geweldig schot. Ja! Doelpunt van Daley Blind. 2-0. Wat is dit dan opeens? Ik blijf wel zeggen, maak nou toch die derde, want anders kan je hier toch een keer spijt van krijgen. Dus Haaland nu de diepte in. Geen buitenspel. Daar komt hij. Haaland, Haaland, Haaland! Oh, op de lat! Kan hij daar binnen halen? Dat wel. Anthony, Anthony! Ja! En het gaat gewoon door. Volgende voorzet misschien van Blind. Ja, komt hij over Haller. Nee, op het hoofd! Oh! En dan is het 4-0. U hoorde de David Zandbergen edit van de Phantoms met Made for This. Ik kijk naar buiten, Jaaike. Mm-hmm. Ja, tenminste een beetje door de Luxeflex heen. Ja. Anders zien de mensen op de webcam en denken, hoe doe je dat? Ja. Door de Luxeflex. Ik zie regen, ik zie blaadjes vallen en het is weer vroeg donker. Het kan maar één ding betekenen. Vitamine ballon? D? Nee, ook. Maar het ballonvaartseizoen is ten einde. Oh. Ja. Alle tijd is om na te beschouwen met Nederlands kampioen en wereldkampioen ballonvaren bij de junioren. Roy Gommers, goedemiddag. Goedemiddag. Wat de titels. Ja, zeker. Ja, dat hadden we voor het seizoen niet durven hopen natuurlijk. Dat we die twee zouden pakken dit jaar. Dus dat, topseizoen. Ja, zeker, zeker. Ja. Wij weten helemaal niks van wedstrijd ballonvaren, zeggen wij er gelijk bij. Dus we dachten, we nodigen jou uit voor een mini-college. En je hebt een aantal lessen voor ons meegenomen. Ja, dat klopt inderdaad. De eerste daarvan is, blijf rustig. Ja, dat is zeker heel belangrijk. Het is, ook het wedstrijdvaren in het bijzonder, zeg maar, is soms best wel stressvol, zeg maar. Je wordt, ook door de wedstrijdleider heel erg uitgedaagd qua opdracht en wat je moet doen. Ja. Dus je hoofd erbij houden en rustig blijven, dat is zeker heel belangrijk. Wat moet je zo al doen eigenlijk? Ja, tijdens zo'n wedstrijd werkt het eigenlijk als volgt. Jullie kennen natuurlijk gewoon de ballonvaart, zeg maar, dus het zomeravondtochtje. Ja. Een ballon die vaart met de wind mee, dus je kunt eigenlijk niet sturen met een ballon. Nee. Maar je hebt op verschillende hoogtes vaak verschillende windrichtingen. En door dus te variëren in hoogte kun je het ware wel manoeuvreren met zo'n ballon. En wat ze dan vaak doen is, ze zetten een soort parcours uit. Mm-hmm. Dus je start ergens en bijvoorbeeld 5 kilometer verderop leggen ze een doelkruis in een weiland. En dan moeten wij proberen, gebruikmakend van die verschillende winden op de verschillende hoogtes, om daar naartoe te manoeuvreren eigenlijk. Je bent eigenlijk een soort oorlogsdrone, maar dan oldschool. Ja, op de wind, zeg maar. Dus okay. Je kunt er in die zin niet actief, er zit geen aandrijving op, dus je kunt er niet actief mee sturen. Nee. En wat we dan moeten doen, er ligt dan zo'n stoffen kruis in het veld. Dan moeten wij proberen om daar een marker, dat is een zakje zand met een lint eraan, op dat doelkruis te gooien. Wie dat dan het dichtstbij gooit, die wint die opdracht. Dit is het meest aansprekende voorbeeld, zeg maar. Maar je hebt ook allerlei ingewikkelde opdrachten met loggers. Dus in bijvoorbeeld een virtuele figuur in de lucht, waarbinnen je de langste afstand moet afleggen. Okay. Nou ja, het is best wel technisch allemaal. Gooi je wel eens het zakje helemaal op het kruis, dat het helemaal lukt? Dat je ja, nul is echt 0.0, dat is mij nog nooit gelukt. Een aantal mensen wel, dus dat, maar ja, dat is wel heel bijzonder als je dat lukt. Er blijft altijd iets te wensen. Luchtdarten. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Nou, dat is even meteen bij tip 2. Zorg dat je goed kan mikken. Ja, dat hebben we dan eigenlijk afgestreept bijna, toch? Ja, zeker. Ja. Dat is heel belangrijk. Wat dat betreft, ja, je oefent natuurlijk tijdens die ballonvaten. Dus tijdens dat je zo'n wedstrijd doet, oefen je dat. Maar ik heb ook wel eens zo'n kruis in de tuin gelegd en vanuit mijn slaapkamerraam ook zitten. Ja, maar Roy, dat is toch niet hetzelfde, jongen? Nee, je zit toch niet loodrecht boven de ding dan? Nee, dat klopt. Maar dat qua inschatting, ja, je kunt een klein beetje mee oefenen op die manier. Je woont toch niet op de 30e verdieping? Nee, ook dat niet. Nee, zeker niet. Maar hoe hoog ben je als je dat ding moet gooien? Ja, het liefst zo laag mogelijk natuurlijk. Ja. Maar dat verschilt heel erg. Ja, soms stuur je hem heel mooi aan, want je wil natuurlijk bij je doel zo laag mogelijk zitten om zo precies mogelijk te kunnen gooien eigenlijk. Maar goed, dat lukt niet altijd, want soms dan zak je bijvoorbeeld te vroeg in en je hebt aan de grond een bepaalde windrichting, moet je nog even corrigeren, dus moet je bijvoorbeeld weer iets omhoog. Okay. Nou ja, dan moet je van iets hoger gooien en dan is het vaak iets minder precies natuurlijk. En staan bij jouw raam dan 20 zakjes of loop je telkens op en neer? Want dat lijkt me dan heel irritant. Dan heb je een zakje gegooid en dan moet je weer naar boven. Nou ja, wel een aantal zakjes dan. Maar het is niet zakjes. Dat ik dat elke dag doe, hoor. Maar het is zo af en toe oefenen dat is. Ja. Tip 3 is bereid je goed voor. Ja. Nou, de zakjes uit het ruim spreken. Ja, als ik soms even mijn hand naar beneden beweeg, betekent dat we even gas geven. Ja, ik hoor hem inderdaad. Ja, precies. Ja. Bereid je goed voor. Wat doe je nog meer om je goed voor te bereiden? Ja, voor zo'n wedstrijdvaart, zeg maar, wat je vooral heel erg doet, is heel erg verdiepen in de meteo, zeg maar, de weerverwachting. Je krijgt vooraf alle informatie van een meteoroloog die ook bij de wedstrijd dan betrokken is. Dus daar verdiep je natuurlijk goed in. We laten ook voorafgaand aan de wedstrijdvaart eigenlijk een soort weerballonnetjes op. Een soort sondes. Om de winden op alle hoogtes te kunnen meten. Ja. Nou ja, en dat soort informatie daar verdiep je natuurlijk voor zo'n vaart in. Dus dat is heel belangrijk om daar goed je strategie te kunnen bepalen eigenlijk. Moet je de ballon, heb je echt wedstrijdballonnen? Want ik ken ze van die ballonfeesten. Heb je een groot varken dat soort dingen. Of www. Ik neem dat jij een strak vorm gegeven. Ik bedoel, niet in de vorm van een ezel of een paard. Nee, zeker niet. Nee, we hebben wat dat betreft hele kleine ballonnetjes ten eerste. Waar we alleen of met een navigator in zitten. Dus hoe kleiner ze zijn, hoe sneller ze ook reageren. Mm-hmm. En naast dat ze klein zijn ze ook qua vorm anders. Ze zijn langwerpig, zodat je heel snel kunt stijgen en dalen. Eigenlijk met zo'n racer kun je tot 9 meter per seconde stijgen en dalen. Dus dat is... Wat ik me dus dan afvraag, want je zegt je hebt een andere ballon. En ik vraag voor een vriend van mij, die een beetje zwaarder is. Moet je bij het ballonvaren ook... Moet je bij het ballonvaren ook op je gewicht letten? Want ik kan me voorstellen, hoe zwaarder je bent, hoe minder erg goed je kan stijgen. Ja, op zich, als je er alleen in zit, maakt dat verder niet zo heel veel uit. Die ballonnen zijn daar wel op berekend. Het is natuurlijk, hoe zwaarder je met, bijvoorbeeld ook als je met passagiers vaart, met meerdere mensen erin, dan is gewicht natuurlijk wel een ding in de zin van dat je kunt met een ballon een bepaalde hoeveelheid gewicht liften, zeg maar, trekken. Mm-hmm. Maar goed, dat is meestal geen probleem, hoor. Dat kan gewoon. Geen probleem. Denk je cycle voor de uitzending. Geen probleem. Tip 4 is zorg voor een goed team. Ja, zeker. Maar je hebt een navigator, zei je, soms. En soms zit je alleen. Ik zit zelf altijd alleen in de ballon tijdens de wedstrijden. Maar er zijn ook een aantal teams die een navigator meenemen. En dat is meer voor... het is heel druk ook wel tijdens die wedstrijd. Veel ballonnen om je heen. Je moet de ballon onder controle houden. Yeah. Je moet op je laptop kijken, want we hebben allemaal computers aan boord om zo precies mogelijk te kunnen navigeren. Je hebt een logger, dus je bent gewoon heel druk. En dan is het soms wel goed om met z'n tweeën te zijn. Ik zelf vind het prettig om alleen te zijn, zodat ik alle ruimte heb en gewoon mijn ding kan doen. Ja. Dat verschilt een beetje. Maar naast dat je eventueel een navigator meeneemt, heb je natuurlijk ook een team op de grond die van allerlei dingen doet. Die helpen je bij de ballon opbouwen. Die rijden achter je aan. Die verschaffen informatie tijdens de ballonvaart. Dus ze laten bijvoorbeeld weer zo'n windzonde op om de wind weer te meten. Er komt nu regen aan. Meestal niet gelukkig. Oh, want dan zouden we niet in de lucht moeten zijn. Nee. Goed punt. En je laatste tip is geniet van het uitzicht.